بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة الصف. Ang magkakahanay. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Anuman ang nasa mga kalangitan at anuman ang nasa kalupaan, lahat ng mga ito ay lumulwalhati sa Ala. At siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O kayong mananampalataya, bakit kayo nagsasalita na mga bagay na hindi ninyo ginagawa? Kasuklam-suklam sa paningin ng Ala na kayo'y nagsasalita na mga gayong bagay na hindi ninyo ginagawa. Katotohanan, minamahal ng Ala yaong mga taong nakikipaglaban nan magkakahanay na sama-sama sa kanyang landas, na tila ba sila ay isang matigas na muog. At alalahanin ng si Moises ay nagsabi sa kanyang mga mamamayan, O aking mga mamamayan, bakit ninyo ako niyayamot samantalang inyong nalalaman ng may katiyakan na ako ay sugo ng Ala sa inyo? Kaya lang sila ay lumihis mula sa landas ng Ala, inilis din ng Ala ang kanilang mga puso mula sa patnubay at hindi pinapapatnubayan ng Ala ang mga taong fasik, fasikun o fasik. Sila ang mga taong mapaghimagsik laban sa Ala. Sila ay mga suwail na palagi ang sumusuway sa mga kautusan ng Ala. At alalahanin ng si Isa, Jesus, anak ni Maryam, Maria, ay nagsabi, O angkan ni Israel, ako ay sugo ng Ala sa inyo, na nagpapatunay sa Taurat, Tora na dumating, na una sa akin at nagbibigay ng magandang balita tungkol sa isang sugo na darating pagkaraan ko na ang pangalan ay Ahmad. Isinalaysay ni Jubair bin Mut'im ang sugo ng Allah ay nagsabi, "Ako ay mayroong 5 pangalan. Ako ay si Muhammad at Ahmad. Ako ay Al-Mahi na sa pamamagitan ko, lilinisin ng Allah ang Al-Kufar, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang Al-Hashir, ang una na mabubuhay na muli. At pagkaraan ay ang mga tao ang muling bubuhayin, at ako rin ang Al-Aqib. Wala nang darating pang propeta pagkaraan ko." Sahih Bukhari, Volume 4, Hadith bilang 732. Ngunit nang siya, Ahmad, Muhammad, ay dumating sa kanila nang may dalang malinaw na katibayan, sila ay nagsabi, "Ito ay isang hayag na salamangka. At sino nga ba ang higit na makasalanan kundi siya na naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah, samantalang siya ay inanyayahan sa Islam? At hindi pinapatnubayan ng Allah ang zalimum." Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan, sa pagitan ng pag-aabuso, pang-aapi sa kapwa, at suwail na lumalabag sa hanggan ng kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao. Sila ay naglalayong pawiin ang liwanag ng Allah, ang relihiyong Islam, ang Quran at ang sugo ng Allah, Propeta Muhammad, sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Ngunit dadalhin ng Allah sa lubos na kaganapan ang liwanag nito kahit ito man ay kamuhian ng mga nagtakwil sa pananampalataya, kafirun. Siya, Allah, ang nagpadala sa kanyang sugo, Muhammad, na may dalang patnubay at relihiyon ng katotohanan, upang ito ay gawing matagumpay ng higit sa lahat ng relihiyon, kahit ito man ay kamuhian ng mushrikun. Mushrikun. Sila ay kinabibilangan ng mga pagano, mga taong nang iidolo, mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan tulad halimbawa ng pagsamba nila sa mga propeta, anghel, ribulto, santo at santa, estatwa, o maging ang Satanas at tinatawag ding mushrikun, ang mga taong walang paniniwala sa kaisahan ng Allah. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. O kayong mananampalataya, nais ba ninyong kayo ay aking gabayan tungo sa isang kalakal na makapagliligtas sa inyo mula sa mahapding parusa? Na kayo ay mananampalataya sa ala at sa kanyang sugo, at kayo ay magpunyagi ang buong tiyaga at makipaglaban sa landas ng ala sa pamamagitan ng inyong yaman at inyong buhay. Yaon ay higit na nakakabuti sa inyo kung nababatid lamang ninyo ito. Kanyang patatawarin ang inyong mga kasalanan at kayo ay tatanggapin ng mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos at mga magagandang tahanan sa hardin ng Eden, paraiso, yaong ang tunay na dakilang tagumpay. At pagkakalooban din kayo ng isa pang pagpapala ng inyong inaasam, isang tulong mula sa ala laban sa inyong mga kaaway, ang isang nalalapit na tagumpay, at magbigay ng magandang balita o Muhammad sa mga mananampalataya. O kayong mananampalataya, magtulungan kayo sa ala tulad ng sinabi ni Isa, Jesus, anak ni Maryam, Maria, sa mga hawariyun, kanyang mga alagad. Sino ba ang aking mga tagapagtangkilik sa landas ng ala? Ang mga hawariyun ay nagsabi, kami ay mga tagapagtangkilik ng ala. Kami ay makikipaglaban sa kanyang landas. Magkagayon, ang isang pangkat sa angkan ni Israel ay nananampalataya at ang isang pangkat naman ay nagtakwil. Kaya, aming binigyan ng kapangyarihan yaong nananampalataya laban sa kanilang mga kaaway. At sila ay nangibabaw at naging matagumpay.